پیٹ میں رکھی ہے تکلیف کے ساتھ اور پھر اس کو جنم دیتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ، پھر اس کا اٹھانا اور اس کو دودھ پلانا 30 مہینے تک چلتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے زور کو پہنچا 40 سال کا ہوا تو کہا نیک آدمی کی بات ہے، تو کہا کہ اے باری تعالیٰ میرے دل میں ڈال کے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں صالح اعمال کروں جو تجھے راضی کر دیں جو تجھے پسند آئیں، اور میری اولاد میں میری صلاح اور نیکی تک میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو جو شخص یہ دعا مانگتا ہے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور اس پر پھر ڈٹ جاتا ہے، اس پر پھر قائم رہتا ہے، پھر دنیا کے جو ہے ظلم و ستم اس کو اپنے راستے سے ہٹاتے نہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں، ایسے لوگوں اور قوم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہم نے اعمال کو قبول کر لیا، جن کی نیکیوں کو ہم نے قبول کر لیا، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور کبھی اگر وہ بھول بھی گئے، کبھی غلطی بھی ہو گئی تو ہم ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، سبحان اللہ، ہم ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے۔ دیکھیے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، جب اثار لینے پہ آئے تو جیسا نیکی کی جزا دے رہا بدی کا سزا بھی دے، لیکن قلیم ایسا ہے کہ کہتا میں برائیوں کو چھوڑ دیتا ہوں نیکیوں کو قبول کر لیتا ہوں، تو فرمایا کہ ہم اس کی نیکیوں کو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ تو ان سے یہ اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے لوگ جو اسلام قبول کر کے مسلمان کہلا کر پھر بے حیائی نہیں کرتے، پھر کفر کی طرف نہیں لوٹتے، پھر کافروں کے ساتھ محبت نہیں جتاتے، پھر ان کی مطمع نظر دین اللہ اور اللہ کا رسول ہوتا ہے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ گانا بجانا بے حیائی بدتمیزی اور ان چیزوں میں پڑھتے، پھر قرآن پڑھتے ہیں، نعت رسول پڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب کے فرامین پڑھتے ہیں، پھر ان پر عمل کرتے ہیں، اور یہ رب نے کہہ دیا کہ وہ جنتی ہیں تو یہ ویسے نہیں کہہ دیا جیسے آج کوئی آدمی کہہ دیتا ہے وعد صدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ ہے جو انہیں دیا جاتا ہے، اللہ اپنے وعدوں کو سچا کر دکھائے گا، ایسے لوگوں کو جنت عطا کرے گا، وہ جو والدین عزت کرتے ہیں، وہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وہ جو رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو رسول کائنات کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو والدین کے گستاخ ہیں۔ دیکھیے اللہ نے اپنے بندے کے والدین کے کتنے ادب رکھے، تو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے کتنے ادب رکھے ہوں گے، تو وہاں وہ لوگ بندہ بھی کالا لبال ادئی افل، وہ شخص جو اپنے والدین کو کہتا ہے تمہارے لیے اف ہو، آتو آج آتا ادارنی ان اف راجا، کہا اب ان سے میرا دل بھر گیا، دل بیدار ہو گیا، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ ہوں گا میں، مجھے پھر زندہ کیا جائے گا؟ تو جو والدین کی گستاخی کرتا ہے، آج ہمیں اپنے اپنے گروہان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے، ہم والدین کی کتنی عزت کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں کہتے اچھا ہوا اب بوڑھے زیادہ بوڑھے ہوتے تو مسئلہ ہی بن جاتا، چلے چلتے پھرتے یہاں سے چلے گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور اس نے ان کو خوش کر کے جنت حاصل نہ تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو کہتا ہے کہ میرا دل تم سے بیزار ہو گیا، میرا دل تم سے بھر گیا، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیا کریں اب ہم نے چھیڑا تھوڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ معاف کرے کئی تو ایسے بھائی ہیں کہ اگر والد کے چار بیٹے ہیں تو وہ آپس میں وہ تقسیم کرتے ہیں دن کہ اتنے دن میرے گھر رہے گا، اتنے دن تیرے گھر رہے گا، یہ تو میرا زیادہ باپ ہے، ارے تو بھی اس کی خدمت کرنا، تو بھی تو اس کے اخراجات اٹھا، کہا جی دور آ گیا کہ جن والدین نے اتنی مصیبتوں کے ساتھ پالا، نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، نہ عزت دیکھی نہ ذلت دیکھی، اپنی اولاد کے لیے ہر کام کیا. وہی اولاد جو ہے آج والدین کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ والدین ہم نے کچھ ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، آخر ہمارے بھی آگے اولاد ہے، ہمارے بھی کام ہے، ہم ساری عمر تمہیں کھلائیں گے. کیا کرنا والا بھی یہ کرا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کیا میں تجھے سکھاؤں گی، آپ نے نہیں کھاؤں گی. کتنے دن اخبار کا بھوکی رہتی ہے لیکن اپنے لگتے جگر کو، اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. وہ والد جس کی اتنی عزت ہوتی ہے لیکن اولاد کی خطر وہ ذلت قبول کر لیتا ہے. تو آج اولاد تو رب کہتا ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو کہتا ہے کہ تم سے میرا دل بھر گیا، میرا دل تم سے بیزار ہو گیا، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر گناہ کیا جاؤں گا. کہتے ہیں نا بعض اوقات والدین اچھے ہوں تو اللہ کی اتنی تبلیغ کرتے ہیں اور کفار نہیں مانتے، کیا برے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں اچھا تو ہماری عزت نہیں کرتا، اللہ تمہیں پوچھے گا. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا گناہ ہوگا، یہ تو ویسے ہی تو مجھے بھائی دے رہے ہو، ویسے ہی باتیں کر رہے ہو. وقد خلت القرون من قرون من قبلی، کیا مجھ سے پہلے اتنی سنگتیں گزر چکی، کتنے لوگ مر تھپ گئے، تو واپس تو نہیں آیا. یہ ویسے ہی باتیں بنائی ہیں، مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، پھر جناب قیامت ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت اور دوزخ ہوگی. یہ تو ہم نے تو دیکھا، معاذ اللہ اچھی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں. اتنے لوگ مر گئے، تو واپس تو نہیں آیا. اگر کوئی واپس آتا تو ہمیں پتا چلتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا اس سے پہلے کروڑوں صدیاں گزر گئی، کوئی مرا ہوا واپس نہیں آیا. تو یہ ویسے بھی لوگوں نے باتیں بنائی ہے، یہ جہان ہے اس میں کھپیو ایسے عشق، بس آگے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. بہما یس تک سانی، بہما یس تک سان اللہ، اور اس کے دونوں والدین رب سے التجا کرتے ہیں، رب سے فریاد کرتے ہیں. اللہ جل عبد الکریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجا کرتے ہیں، بھائی اللہ کا آمین اور تیری بربادی ہو، مان جا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ان باتوں کو مان جا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے تو جہنم کا قیامت قائم ہوگی، جنت اور جہنم میں نیک اور بد جائیں گے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، صرف پہلے کی قصے کہانیاں ہیں. یہ قرآن کیا ہے، قصے کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہے. بھائی میرے بھائی، یہ ناول نہیں ہے، یہ اخبار نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے. رب ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. رب نے کہہ دیا میں پوچھوں گا تو رب پوچھے گا. ایک ایک آنکھ کی جو ہے حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے دماغ کی ایک ایک سوچ کو اللہ دیکھ رہا ہے. ان سب کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم پوچھے گا. آج تو ظالم کہہ دیتے ہیں یہ تو بھی کہیں حضرت موسیٰ کی باتیں، کہیں حضرت عیسیٰ کی باتیں، کہیں حضرت ابراہیم کے معجزات، تو کہیں حضرت نوح کے معجزات. تو یہ کیا ہے، قرآن قصے کہانیاں بیان کی؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ جل مجد الکریم نے اس لیے یہ ہمارے لیے واقعات بیان کیے کہ دیکھو سب سے پہلے کتنی کتنی بڑی قومیں ہلاک ہو گئیں. اگر تم بھی اس طریقے سے بے حیائی کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. آخر ایک دن تم نے بھی جانا ہے. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، اللہ کا کلام اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ ثابت ہو چکا. وہ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. فی امم قد خلت، ان گروہ میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی، من قبل ہند جو ان سے پہلے گزر چکی، من الجن میں ول ان سے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. ہر شخص جو ہے پہلے بھی ایسے بے حیا گزرے، پہلے بھی ایسے جو ہے وہ گناہ گار گزرے، اللہ کے رسول کے مخالفین گزرے. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ زیاں کار تھے، کھارے والے تھے، گھاٹے والے تھے، جنہوں نے اللہ رسول کی عطوں کو جھٹلا دیا، جنہوں نے اللہ رسول کو نہ ماننا، وہ یقیناً گھاٹے والے تھے، خسارے والے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے. والے کل درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے لیے جو ہے وہ درجات ہیں جو انہوں نے عمل کیے. نیکوں کے لیے نیک، بروں کے لیے برے، نیکوں کے لیے جنت، بروں کے لیے جہنم. جتنا تو نیک ہوگا اتنا جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگا، اور جتنا تو برا ہوگا اتنا جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا. فرمایا عملوں کے لحاظ سے درجے بنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے کیا. والے ہم اور تاکہ اللہ ان کے کام پورے بھر دے. وہ یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فضل فرمائے گا، نیکی کو دگنا کرے گا لیکن کسی کی برائی کو دگنا نہیں کرے گا. یہ اللہ جل مجدل کریم کا کرم ہے. وہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، پورے کا پورا عدل اور انصاف کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ان کے پلے ڈال دیا جائے گا. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے. الامان والحفیظ علیہ باللہ تعالی ارحبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ان سے فرمایا جائے گا لوگو تم دنیا میں اللہ کی نعمتیں ختم کر چکے، اللہ کی نعمتیں برت چکے، وقت تم کا تم بھی ہے، انہیں تم نے بھر لیا. اپنے حصے کی پانچ چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں تمہیں مل چکی. دنیا میں دنیا تم نے ایسے ایسے زندگی گزاری، دنیا میں تم نے کہا کہ یہ چار فٹ زندگی ہے، ایسے عشرت کے ساتھ گزار لو. تو رب کہتا ہے ان کو کہا جائے گا دنیا میں تم نے عیش کر لی، دنیا میں تم نے اپنے حصے کی آسانیاں برت لی، دنیا میں رہتے ہوئے تم نے یہ ساری چیزیں اللہ جل عبد الکریم نے جو تمہیں دی ان پر تم نے شکر ادا نہ کیا، اور تم اللہ جل عبد الکریم کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہ پہن سکے. عزت میں رہتے ہوئے ذلت، لذت اور رائے سے جو تمہیں مانا تھا وہ سب دنیا میں تم نے ختم کر دیا. اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ طیبات سے مراد قوائے جسمیہ اور جوانی مراد ہے. مانا یہ کہ تم نے اپنی جانی اور اپنی دنیا، اپنی قوتوں کو دنیا کے اندر کفر و معصیت میں خرچ کر دیا. میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں حسن دیا تھا، میں نے تمہیں دولت دی تھی، میں نے تمہیں قوائے جسمانیہ دیے تھے، لیکن تم نے ان سے بے حیائی کما لی، تم نے ان سے بدتریزی کما لی، تم نے ان سے کفر کما لیا، تم نے ان سے بے حیائی دنیا میں رہتے ہوئے کمائی. میں نے تمہیں سب کچھ دیا تھا لیکن تم نے آخرت کے لیے کچھ بھی بچا کر نہ رکھا. تم نے اپنی جوانی، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا نام سب دنیا میں خرچ کیا، اور دنیا داری کے لیے تم نے پوری کی پوری جو ہے وہ زندگی گزار دی. آگے بڑھو، دولت مند ہو جاؤ، کرسیاں بنا لو، کاریں خرید لو، بنگلے بن جائیں، عزت ہو جائے. تم نے دنیا میں کیا پایا؟ یہی نہ کہ دنیا میں تو لگا رہا ساری عمر اللہ کو متقاصر ستا سر تو مل مقابل کہا. تمہیں دنیاوی رفتار کی ہرت نے اتنا ظاہر کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبروں کے پاس تم پہنچ گئے، تمہیں ذرا بھر خیال تک نہیں آیا کہ بھائی ایک دن مرنا ہے. تو اللہ فرماتا فل یوم تجزون عذاب الہون، آج تو تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. جو دنیا میں تم یہ بے حیائی کر رہے، اپنی جوانی کو بدتمیزیوں میں خرچ کر دیا، تو آج تو تمہیں جو ہے اس کا ذلت کا عذاب ملے گا. بڑی عزت والے بنتے تھے، بما کنتم تکبرون فی الارض بغیر الحق، تم نہ حق تکبر کرتے تھے دنیا میں، میں اور کوئی اور بھی، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے ہاتھوں میں قوت ہے، میرے پاس حسن و مال ہے. ارے بھائی حسن بھی ہو، جوانی بھی ہو، دولت بھی ہو، عزت بھی ہو تو بے حیائی نہ ہو. آج کل لوگ کیسا عجیب فلسفہ پیش کرتے، ارے یار جوانی ہے تو پھر بھی آدمی چند دن ایسے عشرت نہ کرے. کیسا عجیب لوگوں کا ذہن اور شران نے کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح مائل کیا ہے. تو اللہ جو عبد کریم ارشاد ہوا تھا، تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، تم دنیا میں جو تھے بے حیائی پر اتراتے تھے، بدنا تم سکون، اور تم حکم ادوری کرتے. تھے، تم اللہ جل مجد و کریم کے احکامات کی مخالفت کرتے تھے دنیا میں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں عزت نہیں ملے گی، بد قرآخا عادل، اور یاد کرو آج کے ہم کون، حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ہو. دیکھیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مجد و کریم نے دنیا دی، اور دنیا ان کی غلام بنا دی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں سے کیا کمایا، دنیا میں سے کیا حاصل کیا، اللہ ہو. آقا کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، لیکن نہیں، فرمایا میں ایک دن بھوکا اور ایک دن کھانا کھانا پسند کرتا ہوں، اور ایسا بھی ہوا جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال تک حضور کے اہل بیت نے کبھی جو کی چوری دو روز برابر نہیں کھائی، غور و فکر تو کریں، ہمارے گھر میں کتنے کتنے کھانے پکتے، پھر بھی اللہ سے شکایتیں ہیں، پھر بھی دین سے ہماری شکایتیں ہیں. آقا کریم جو دنیا و کائنات کے بادشاہ ہیں، وہ ایک دو دن مسلسل کھانا نہیں پکتا ان کے گھر میں، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم تین تین چاند دیکھتے تھے اور ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جاتی تھی. تو آقا پوچھا گیا سیدہ اگر تین تین چاند دیکھتے تو آگ نہیں جلتی تو آپ کس طریقے سے گزارا کرتے؟ تو ہماری دو کالی چیزوں پر کھانا پیتے اور کھجوریں جان کھا لیتے، یہی ہمارا دوبارہ تھا. آج اللہ جل مجد و کریم نے ہماری دنیا اتنی وسیع کر دی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں اللہ کی کون کون سے بن، لیکن کیا ہم نے کبھی شکر ادا کیا؟ اللہ ہو. حضرت سینہ فروخا رضی اللہ تعالیٰ سے مریا فرماتے کہ میں اچھا تھا، تم سے اچھا کھانا کھاتا، تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا. ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا کریم یہ کھجور کی دال کی چارپائی پہ لیٹے. جب آقا دیدار ہوئے تو جس میں نظنی پر، جس میں مقرسا پر جو تھے وہ داغ پڑ چکے تھے. وہ آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ جو کھجور کی چھال کی رسی کی چار پائی ہوتی ہے وہ تو جسم میں چلی جاتی ہے، پوری کتنی وہ نظر آتی ہے. تو سینہ فروخ اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا یہ چالن کیسے ہو، کس طرح تو کا خواب اور جشن کے دکھوں پر سوائیں، اور اللہ کا محبوب بغیر چادر کے جو ہے وہ کھال کی یعنی کھجور کی چھال کی جو ہے چار پائی پر پڑیں. تو حضور کریم نے فرمایا عمر کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ جل مجد و کریم یہ ساری امتحانیں آخرت میں عطا کر دے؟ یہ دنیا کیا ہے، کتنے دن ہے اور کتنے دن رہے گی؟ عمر اللہ سے آخرت میں عزت مانگنی چاہیے، اس دنیا کی عزت کا کوئی فائدہ نہیں. تو فرمایا ان لوگوں نے تو ایسے زندگی گزاری اور یہ دنیا کیسے زندگی گزار رہے ہیں. بدپور دن، اور یاد کرو آج کے ہم کام، حضرت حود علیہ السلام و تسلیم کو ایک انگر قوما ہو دل اقاف ہے، جب اس نے ان کو سرزمین اقاف میں ڈرایا. اقاف ایک وادی کا نام ہے جو ریگستانی وادی ہے جہاں قوم رہ رہی. وقد خلق النذور نذور من بین یدیہ، اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے، وہ من خلق ہی اور اس کے بعد بھی آئے، اور سب کا حکم کیا تھا، سب کی تبلیغ کیا تھی، سب فرمانے کیا تھے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ، بے شک ایک میں دیکھ رہا ہوں اب ایک دن تم پر عذاب آئے گا اور اللہ کیسا عذاب آئے گا تو پھر تم چھوٹ نہ سکو گے. قالو اجیتا نا کرتا سکھا نا بول لو کیا ہے تم اس لیے آئے ہو کہ ہم ہمارے ان عالی حقینا ہمارے محبوتوں سے پھیر دو ہمارے بچوں سے پھیر دو فاطنا بنا تعیدنا ان کنت من الصادقین ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو. ابھی عذاب کو لے آؤ معاذ اللہ قدر اللہ کتنے ظالم اور کتنے حق درد درد اور کتنے وہ چھو لوگ تھے کہ جو رب کے عذاب کو اپنے آپ پکار رہے. قال انما العلم عند اللہ فرمایا یہ اللہ یہ کر جانتا ہے کہ وہ کب آیا لیکن یاد رکھو واہ بن لوگوں کو ماں ہی میں تو تمہیں اپنے حق کے پیغام پہنچانے آ رہا ہوں ولا کمنی آ رہا ہوں کا منتا جہلون لیکن میں سنتا ہے لوگ تصور کرتا ہوں میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ جو رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں وہ کبھی عقل والے نہیں ہو سکتے. جو رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں وہ ہمیشہ جاہل ہیں وہ عملی طور پر ہوں یا علمی طور پر ہوں یا زبرانی طور پر ہوں جو بھی ہوں وہ یعنی جاہل لوگ ہی اللہ تعالیٰ مجبور کریم کے عذاب کو کی جلدی چاہیں گے ورنہ کوئی آدمی رب کے عذاب کی جلدی نہیں چاہے گا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم پس جب انہوں نے دیکھا کہ بادل کی طرح آسمان کے کنارے پر پھیلا ہوا بادل آیا کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی خوش ہو گئے وہ دیکھو بادل آیا وہ خوشی خوشی کے ساتھ نچنے لگے تو اتنے سالوں کے بعد ہم نے بادل دیکھا بارش آئے گی. کہا گھوم تیرو نا بولنے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا اور ہمارا کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو حضرت حود علیہ السلام نے کہا بل ہو مستا جل تم نہیں بلکہ یہ تو ہے جس کی تم جی چاہتے تھے تم روز کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب اب جو عذاب آ رہا ہے اب تیار ہو جاؤ. ری ہنسی ہے عذاب ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. جب وہ بادل آیا سب لوگ اکٹھے ہوئے تو اس میں تو اتنی آندھی آئی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرے مار مار کر مر گئے. اور اپنا تو کل کہ اپنے رب ہا ہر چیز تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے. آندھی آئی تو سب کچھ ملیا بیٹھ کر کے رکھ دیا اور اگلا دن کس حال میں ہوا فاس بہو لا جرا اللہ جنو ہم تو صبح رہ گئے نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے مکان ان کے گھر تو نظر آتے تھے جس کے لیے انہوں نے اللہ کی حفاظت لی تھی وہ مکانات وہ قلعے تو نظر آتے تھے جن پر انہوں نے اپنی زندگیاں ختم کر لی تھیں لیکن خود نہ رہے ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور سب کے سب ختم ہو گئے تھے. کذالک نجزی القوم المجرمین اللہ ارشاد فرماتا ہے مجرموں کی قوم کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں جو بھی جرم کرتا ہے ہم اسی طریقے سے ان کو ختم کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہیں مٹ جاتے ہیں جو اللہ جل مجد و کریم کی مخالفت کرتے ہیں جو قرآن و روس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہلاک ہو جاتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ بے شک ہم نے انہیں مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے اے قریش مکہ ان کو تم سے عمریں زیادہ دیں دولتیں زیادہ دیں قوتیں زیادہ دیں طاقتیں زیادہ دیں جب وہ نہیں رہے تو تم کہاں رہو گے. جب وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اور ان کے لیے ہم نے کان آنکھ اور دل دیے تھے ان کو ہر چیز دی تھی آنکھ کا جو بھی ہے تاکہ دین کے کام میں لائیں، مگر انہوں نے شاید دنیا کی طلب کے ان خدا دار نعمتوں سے دین کا کام ہی نہیں لیا، دل نے کبھی سوچا تک نہیں ہے، دل کبھی محبت کے سر میں دھڑتا تک نہیں ہے، اور دماغ نے کبھی سوچا تک نہیں ہے کہ ہم کیا لینے آئے اس دنیا میں اور کیا لے کر چلے، ہمارا مقصد تخلیق کیا تھا، ہم کیوں آئے اس دنیا میں، ارے یہ دل و دماغ کس لیے دیا تھا، کیا بے حیائی سوچنے کے لیے، دین کے خلاف باتیں سوچنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اور نئے سے نئے بے حیائی کے ڈھنگ ٹالنے کے لیے، یہ آنکھیں کس لیے دی تھی، کیا سینما دینی کرنے کے لیے، بے حیا غیر عورتوں کو دیکھنے کے لیے اور ٹی وی وشیا کو دیکھنے کے لیے، یہ آنکھیں کس لیے اور کان کس لیے دیے تھے کہانا بجانا اور گالی گلوچ سننے کے لیے، کان یہ تھے کہ قرآن سنو، اللہ جل مجل کریم کے نغمے سنو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنو، آنکھ اس لیے دی تھی کہ یہ سورج چلتا ہوا دیکھو، یہ چاند کا پھلنا اور کم ہونا دیکھو، یہ رات کا آنا جانا دیکھو، یہ زمین سے نکلتی ہوئی کونپڑیں دیکھو، یہ چھوٹی چھوٹی پتیوں سے خوشبو نکلتی دیکھو، اور یہ سوچو کہ وہ ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، دل یاد لئی بنایا تو تاریخ لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، یہ رب کی عمارتیں ہیں ہمارے پاس، اگر ان میں خیالت کریں گے، رب پوچھے گا آنکھوں سے کیا کام لیا، رب پوچھے گا تم نے کانوں سے کیا کام لیا، رب پوچھے گا کہ تم نے دل سے کیا کام لیا، اور اس سے دل بولے گا، آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، زبان گنگ ہو جائے گی، زبان خاموش ہو جائے گی، زبان نہیں بولے گی، جو دنیا میں بڑا بولتی ہے، جو دنیا میں ہر قسم کا بولتی ہے، بولے ہوئے اللہ رسول کی حق و لحاظ نہیں رکھتی، جو دنیا میں زبان اتنا بولتی ہے کہ بولتے بولتے اللہ رسول کی ذات میں بھی نقص نکالنے لگتی ہے، اس زبان پر مور لگا دی جائے گی اور آزاد بولیں گے، ہاتھ بولیں گے ہمارے ساتھ کیا کیا گھسیا گیا، باؤں بولیں گے کون کون سا ظلم کیا گیا، یہ آنکھیں بتائیں گی ہمارے ساتھ کیا کچھ دیکھا گیا، ایک ایک چیز بولے گی، صرف زبان جو ہے وہ نہیں بولے گی، زبان جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی، رب کہتا ہے میں نے انہیں آنکھیں دی، میں نے انہیں دل دیا، میں نے انہیں کام دیے، لیکن ان ظالموں نے نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ دل سے کام لیا، نہ کانوں سے کام لیا، اما اگنا ان ہم سو ہم ولا ابسار ہم ولا اب ادا تو ہم من شیء، ان کے کام نہ آئے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل کچھ بھی کسی شے کا فائدہ نہ کر سکے، کیوں اس کام یج حضور نہ دیا یا فل وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کی آیتوں سے مزاق کیا کرتے تھے، کتنے لوگ ہیں آج وہ مزاق بنا لیتے ہیں مسائل کو، علماء کو، انبیاء کو، اولیاء کو، قرآن و حدیث کے یعنی زرعی اصولوں کو، ان لوگوں کو دیکھتے نام نہاد یہ مصحف کری، یہ پڑھے لکھے، بات کریں گے ہیں مسلمان، بات کریں گے تو کسی انگریز کا نام لیں گے، کیا فلاں نے کہا، کیا شیکسپیئر نے کہا، کیا آئنسٹائن کا قول ہے، کیا فلاں، یہ عجیب بات ہے، نہیں کہتے کیا خود میرے محبوب نے فرمایا، کیا سیدنا روح اعظم کا قول ہے، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں ہیں، کیا روح اعظم نے خود فرمایا ہے، اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ اللہ رسول کی آیتوں سے مذاق کیا کرتے تھے، وہ ہاکب ہند ماں کانو، انہوں نے اسی نے ان کو گھیر لیا، اسی نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے ہی یس پاس جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ مذاق کیا ہم کے روز سامنے میں آئیں گے، حدیث میں آتا ہے کچھ نوجوان ہیں وہ جائیں گے قیامت کے دن، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا، وہ دیکھو جنت کھلی ہوئی، بھاگو اور جنت میں چلے جاؤ، وہ بھاگیں گے جب جنت کے دروازے کے پاس جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ دیکھو جو ہے وہ جہنم کا دروازہ کھلا، چلے جاؤ، بندے کریں گے باری تالا تو مزاق سے پار ہے، کیا ہمیں ارے ساتھ مزاق کیا، تھوڑا کہے گا کیا دنیا میں تم مزاق نہیں کرتے، کیا دنیا میں تم میرے بندوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ راگ نہیں کرتے رہے، آج تمہارے ساتھ یہی بدلہ دیا جائے گا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، تم سے پہلے کتنے ارد گرد کی بستیاں ہلاک کر دیے، کتنے ملک تباہ کر دیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، فرعون نمرود کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کے سب کیا ہے، کہاں گئے اتنے اتنے بڑے لوگ، اتنے اتنے امیر، اتنے اتنے بڑے بادشاہ، کہاں گئے؟ آج ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے، آج اور کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کروڑوں اربوں انسان ہے جن کا نام آج تاریخ کے کسی کونے میں لکھا ہوا نہیں ملے گا، مٹ گئے۔ فرمایا ہمارے ارد گرد کی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، وصرفنا الآیات لعلهم يرجعون، اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ کہیں وہ باز آ جائیں، کہیں اللہ رسول کو بھاگ جائیں، کہیں وہ بے حیائی سے باز آ جائیں، اللہ رسول کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ مذاق کرنے سے باز آ جائیں، لیکن بد قسم ان کی کہ وہ باز نہ آئے اور جہنم میں چلے جائے۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا، آیا اور ان کی کیوں ان کی مدد کی انہوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا قبل کے لیے کرنے کے لیے خدا جن کو بنا لی، کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے، یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے، آج کہاں گئے وہ بت، آج کہاں گئے وہ ان کے جن کو وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، بل دلو انہم وذالک افکہم، بلکہ گم ہو رہے ان سے اور یہ ان کا بہتان ہے، مناسان یفترون، اور وہ افترا باندھا کرتے تھے، جھٹ بکرا کرتے تھے، اللہ نے ان پر کوئی بھی ایسی آیت یا ایسی نشانی نہیں نازل کی تھی کہ تم کہ وہ بتوں کو پوجے اور وہ تو ان کی سفارش کریں گے، ایسا نہیں ہے، وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور محبوب و وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف اتنے جن پھیرے، یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کے جنوں کے جماعت کو بھیجا، اس جماعت کی تعداد میں اختلاف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 جن تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی قوم کی طرف قیام رساں بنایا، یعنی بعض روایات میں آیا کہ 9 تھے، علماء محققین اس پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں، اب ان جنوں کا حال ارشاد ہوتا ہے کہ جب آپ بطن نخلا میں مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ کو آتے ہوئے اپنے ہاتھ سے نماز فجر پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک ٹولی گری، جنوں کے ایک روح گزرا، اور کیا فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو آپس میں بولے خاموش ہو جاؤ، اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان، آج ایک اچھا کاری قرآن پڑھ رہا ہوں تو کتنی لذت آتی ہے، معنی کی سمجھ آئے نہ آئے، ایک بہترین کاری اب قرآن پڑھتا ہے تو وجد آ جاتا ہے، ہم لوگوں کو معنی کیا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر جو ہے تو ڈھونڈنے لگتا ہے، وجد آنے لگتا ہے، بھائی جب اتنا اچھا کاری قرآن پڑھتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے، جب آتا ہے کائنات، جب حبوب خدا پڑھتے ہوں گے، جن پر قرآن نازل ہوا جب وہ پڑھتے ہوں گے تو کتنی لذت آتی ہوگی، کتنا مزہ آتا ہو، تو جب جن گزرے میرے آقا فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے، یقین جانیے تھوڑا سا ایمان ہو عہدے میں تو سب چیزوں سے الحمدللہ قرآن کا مزہ، قرآن کی لذت جو ہے وہ کانوں کو زیادہ آتی، میں اس دن بیان کیا تھا کہ کان بھی لذت حاصل کرے، آنکھیں بھی لذت حاصل کرتی، لیکن دماغ زبان بھی لذت حاصل نہیں کرتی، ابھی بیمار ہو اس کو شاید کھلائیں، اس اچھے جو ہے اور وہ پھل دیں، وہ کہے گا کوئی لذت نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، وہ کہے گا یہ پھل بے مزہ ہے، بے لذت ہے، ارے پھل بے لذت نہیں، تیری زبان جو ہے اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، تو بیمار ہے، یہ قرآن کی لذت ہے اگر ہمارے کانوں کو نہیں آتی تو اس کا مطلب ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہمارے کانوں کی لذت خراب ہو چکی ہے، ہمارے کانوں میں وہ بے حیائی سن سن کر اتنی وہ میل اور اتنی گندگی جم چکی ہے، زنگ لگ چکا ہے کہ ہم وہاں قرآن کی آواز اچھی نہیں لگتی، نہ تیر سود اچھی نہیں لگتی، اچھی بات جو ہے ہمیں کرنی لگ ہے، اس لیے کہ اگر برے برتن میں دودھ ڈال دیا جائے دودھ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، دودھ کا یعنی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس گندے برتن کا ہے، ہم نے گناہ کر کر کے اپنے ان کانوں کو گندا برتن بنا دیا، اب قرآن اچھا نہیں لگتا، اب حدیث اچھی نہیں لگتی، اب نعت مصطفیٰ اچھی نہیں لگتی، اب گانا اچھا لگتا ہے، اب غیبت اچھی لگتی ہے، اب جھوٹ اچھا لگتا ہے، اب ہے وہ گندے دہرے اور گندے شعر شاعری اچھی لگتی ہے، غیبت اور بہتان سننے میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن جب یہ کان تندرست ہوتے ہیں، جب دل میں محبت رسول ہوتی ہے، جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے، تو پھر قرآن جو ہے وہ الحمدللہ بڑا پیارا لگتا ہے، پھر نعت مصطفیٰ جب پڑھی جاتی ہے تو پھر آدمی خوش ہو جاتا ہے، آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، پھر آنکھیں بھی لذت حاصل کرتی ہیں، پھر کان بھی لذت حاصل کرتے ہیں، پھر دل بھی جھوم رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے بنایا کہ جنوں نے جب محبوب کی آواز ہونے سے محبوب جب تم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت جب انہوں نے آپ کی مبارک آواز سنی تو اس وقت بولے ان سے تو لوگوں خاموش ہو جاؤ، لوگوں دیکھو میرا محبوب اللہ کا محبوب بول رہا ہے، سبحان، جب محبوب بولے تو کائنات خاموش ہو جاتی، پھر رب نے بھی کہہ دی دیکھو جب میرا محبوب بولے تو آواز نہیں نکالنا، اور اگر آواز نکال لا کر پاؤں اتنا تک فو کا سو سے نبی میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ ہونے پائے، اور اگر دیکھو بات کرنی ہے تو پھر بھی آہستہ سے کرو، میرے محبوب کی برگاہ میں چیخ کر مت بول لو، جب محبوب بول رہا ہے تو رب چھوڑ رہا، تو تم کون ہوتے ہو ادھر ادھر باتیں کرنے والے، آج اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ مسجد نبوی میں جاؤ تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، دوستاں ذات سے نہ ملو، محبوب پر درود و سلام پڑھو، اور یہ سمجھ کر پڑھو کہ میں محبوب سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب میری باتیں سن رہے ہیں، میرا درود و سلام سن رہے ہیں، میری سلام کا جواب دے رہے ہیں، سر سے سر سے لے کر پاؤں تک، تو مجسم جو ہے ادب بن جاؤ، مجسم جو ہے وہ آدمی بن جاؤ، تم نے آج آ جائے اور وہاں کا ایک پیدل بھاگو کرنے پر تم پکارو میرے آقا سنیں گے، اور جب محبوب بولتے ہیں تو پھر کائنات خاموش ہو جاتی ہے، پھر کائنات سنتی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی، جب داؤد علیہ السلام ضرور پڑتے تو اس میں پرندے رک جاتے، چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا، یہ پتھر جھومنے لگتے، درخت جو ہیں وہ جھومنے لگتے، کوئی چیز جس کے کانوں میں آپ کی آواز پڑتی وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتی تھی، اتنی پیاری آواز، لیکن رات کی رات حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آگے بڑھ کے نماز نہیں پڑھاتے، داؤد علیہ السلام تم بڑے اچھے کاری ہو، آج نماز پڑھاؤ اچھے کاری کو ہر پڑھانی چاہیے، لیکن داؤد علیہ السلام نہیں بنتے، ارے لوگوں میں اچھا بولتا ہوں، میری قرآت اچھی ہے، لیکن میں بولوں تو دنیا سنتی ہے، یہاں آج وہ ہے، میں بولوں تو میں ہی بولتا ہوں، یہاں آج وہ ہے، وما ینطقون الہوا ان ھو الا وحی یوحا، جس کی زبان پر رب بولتا ہے آج وہی پڑے گا اور ہم سنیں گے، آج وہ امام ہوگا اور ہم مقتدی ہوں گے، تو جنہوں نے کہا ان سے تو خاموش ہو جاؤ، محبوب کائنات محبوب رب الارض و السماوات آج رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فلما قضی، اور جب وہ پڑھنا بند ہو چکا، جب نماز مکمل ہو چکی، بدلو الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم کو ڈر سنانے پلٹے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر حضور کے حکم سے اپنی قوم کی طرف ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے، اور انہیں ایمان لانے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرایا، قالوا یا قومنا، گئے اور کہا اے ہماری قوم، اننا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی، سبحان، کتنی پیاری، کتنی انوکھی اور کتنی اچھی، ہم نے آج ایک کتاب سنی، ان دل من بعد موسیٰ مصدقاً لما بین یدی، وہ جو حضرت موسیٰ کے بعد اتاری گئی، حالانکہ حضرت موسیٰ کے بعد تو انجیل بھی اتاری گئی، لیکن علماء نے بعض علماء لکھا کہ اصل میں وہ جنات جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، یعنی حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ کا نام لیا، اور بعد میں کہا کہ یہ کہ انجیل جو ہے اصل کتاب تو ہے تورات، انجیل کا معنی ہوتا ہے خوشخبری، انجیل تو صرف تورات کی تائید کے لیے آئی اور محبوب کی خوشخبری دینے کے لیے آئی۔ تورات انجیل نے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری سیرت لکھی۔ اصل میں انجیل وہ کتاب ہے، کاش یہ لوگ اس کو تبدیل نہ کرتے، انجیل وہ کتاب ہے، یہ ساری سیرتیں لوگوں نے لکھی بڑی بڑی اچھی ہے، لیکن انجیل وہ کتاب ہے جو میرے محبوب کی سیرت خدا رب نے لکھی۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے رب کائنات نے تو سیرت لکھ کر دنیا میں بھیجی، اسی کا نام انجیل ہے۔ اس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ایک ایک چیز آرا کر لکھی، آقا کے سر اندر سے لے کر ناخن پار تک ایک ایک چیز کی صفت لکھی تھی۔ آقا چہرا کیسے ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی ہوں گی، رب نے بتا دیا تھا میرے محبوب کے ہونٹ کیسے ہوں گے، میرے محبوب کے دندان کیسے ہوں گے، میرے محبوب کا سینہ مبارکہ کیسا ہوگا، میرا محبوب کہاں پیدا ہوگا، میرا محبوب ہجرت کر کے کہاں جائے گا، میرا محبوب زندگی کیسے گزارے گا، اس کے صحابہ پر اتنے اور کون کون ہوں گے، اس کے صحابہ کے نام تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام تک اللہ جل مجدل کریم نے جو تھے وہ انجیل میں بیان کر دیے تھے، ایک ایک چیز اللہ جل مجدل کریم نے آقا ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کر دی، آپ کا بچنا بیان کیا، آپ کی جوانی بیان کی، آپ کا بڑھاپا بیان کیا، آپ کی قبل از اعلان نبوت کی زندگی بیان کی، بعد اعلان نبوت کی زندگی بیان کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک چیز جو ہے وہ تو انجیل میں اللہ جل مجدل کریم نے بیان فرما دی، اور خود ہی تو اللہ جل مجدل کریم اس کا یعنی قرآن میں بھی اس کا اللہ جل مجدل کریم نے ذکر فرما دیا، ایسا ذکر دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورات میں انجیل میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہی بات ہے۔ رب فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وجوہہم من اثر السجود، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کے ساتھ والے ہیں جو صحابہ ہیں، کفار پر سخت ہیں، مومنوں پر نرم ہیں، اور دیکھے گا تو ان کو کہ وہ رکوع کرتے سجدوں میں گرتے ہیں، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت چہروں میں ہے سجدوں کے شان، زیادہ مسلم کی تورات، یہ تو میں نے تورات میں بھی بیان کیا تھا، مسلم کی انجیل اچھی مثل میں نے انجیل میں بھی بیان کیا تھا، صحابہ کے نام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرتیں، سینا صدیق اکبر کی صورت، سینا صدیق اکبر کی سیرت، سینا صدیق اکبر کا بچپنا، سینا صدیق اکبر کی جوانی، آپ کی خلافت، ساری کی ساری تورات میں لکھی ہوئی تھی، انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔ فرمایا کر ایک آگ راجا شک آہ جیسے کھیتی، اس نے اپنا پٹھا نکالا، آگرا ہوں پگ لڑا، پھر تاٹ دی، پھر دبیز ہوئی، پھر تباہ اللہ سو کے ہی، پھر وہ اپنی ساج پر ہی کھڑی ہو گئی، جو جب زراعہ جو وہ کسانوں کو بڑی اچھی لگی ہے، یہ کفار تو کیا ہو دے جلتے ہیں، یہ کھیتی ہے میرے محبوب کی، یہ وہ عمر عثمان زمرین مولا علی حیدر کرار، یہ سیدنا بلال، یہ حضرت عمر بن یاسر، یہ حضرت ابو ہریرہ، یہ سلمان فارسی، یہ ابو عبیدہ بن جراح، یہ سعد بن ابی وقاص، یہ سعد بن عبادہ، یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ کیا ہیں، یہ میرے محبوب کا باغ ہے، میرے محبوب کے لگائے ہوئے پھول ہیں، جب جوان ہوتے ہیں، جب ان کے ایمان کی خوشبو نکلتی ہے تو محبوب تو خوش ہوتے ہیں، اور کافر جو ہیں، جو سادہ کے گستاخ جو ہیں، وہ ان کے دل جلتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدل کریم نے تو سارے کا سارا بیان کر دیا تھا نا قرآن میں، انجیل میں، تو اس لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ انجیل کا نام نہ لیا، اور کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، مصدق کلمہ بن گئی ہے، یہ اگلی کتابوں کی تصدیق فرما دی ہے، یہدی الی الحق ہے، یہ حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، وإلی صراط المستقیم اور سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جنات اپنی کام کو، یا قومنا عجیب ہوگا یہ لاہے اے ہر کام اللہ کے منادی کی بات مان لو، یہ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں ان کی بات مان لو، ان کو ٹھکرانا نہ، ان پر ایمان لاؤ، وہ آمنو بہی اور اس پر ایمان لاؤ، یا پھر لکم من ذنوبکم تمہارے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وہ بچے تم عذاب علیم اور تمہیں عذاب علیم سے اللہ بچا لے گا، اللہ ہے اور جس نے اللہ کے اس پکارنے والے اللہ کے بھائی کی جس نے بات نہ مانی فلیس بموجز فی الارض تو وہ زمین میں قابو سے نکل جانے والا نہیں، کہاں جائے گا؟ ارے جو نہیں سنے گا یہ زمین اللہ کی اللہ کے رسول کی، کہاں جائے گا زمین سے نکل کر؟ تو ہمارا وہ رب کو بے قابو کرنے والے نہیں ہیں، زمین سے نکل جانے والے نہیں ہیں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ اور اللہ کے سامنے ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے عذاب بچا سکے، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جل مجد کریم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، بلّہ دیا جو سب کے ہند نہ بے قابل کیا وہ ان کے بنانے میں نہیں تھکا، اتنے بڑے آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، کائنات بنا دی، رب ان کو بناتے نہیں تھکا، تو کیا اللہ جل مجد کریم قادر نہیں ہے اللہ جو مکتا اور مردوں کو بھی جلائے؟ یہ تو آسان کام ہے، یار اتنے بڑے آسمان بنا دیے کیا ایک مردے کو جلانا مشکل ہے؟ پھر مردے تو اس بندے جلا دیتے، یہ کہ آسمان و زمین تو کسی نبی نے نہیں بنائے نا، یہ تو اللہ نے بنائے، کتنی بڑی دلیل ہے، لیکن تو آسمان و زمین بنانے کے تو مانتے تھے، کیا کہتے مردے نہیں زندہ ہو سکتے؟ ارے مردے تو حضرت سینا عیسیٰ اللہ نے زندہ کرتا، وہی علم ہوتا، فرمایا میں زندہ مردے کو زندہ کرتا ہوں، مردے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قدم کی ٹھوکر سے زندہ ہو جاتا، میرے آقا جس کے پاپے گزر جائیں مبارک ہوا لگ جائے، آپ کے جسم سے چھو کر ہوا لگ جائے، پتھر زندہ ہو جاتے ہیں، پتھر بھی اردو سلام پڑھتے ہیں، دست زندہ ہو جاتے ہیں، درد بھی اردو سلام پڑھتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر پر پاؤں رکھے پتھر زندہ ہو جاتا ہے، ارے ظالموں تم یہ تو مانتے ہو کہ اللہ جو ہے زمین و آسمان میں آتا ہے، مردے زندہ نہیں کر سکتا، ارے مردے تو اس کے بندے زندہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجدور کبھی کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ بلا انہ اللہ کل شیء قدیر، کیوں نہیں وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ زمین و اس نے آپ سے تھوڑے بنا رہے ہیں، سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، سارے کے سارے زمین سے نکل آئیں گے، الارض زلزالها واخرج الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جو زمین میں ہے زمین کی باہر پھینک دے گی، جتنے مردے ہیں سب باہر، جتنے ہیرے جو آرام سونے چاندی جتنے خزانے ہیں سب باہر، انسان حیران ہوگا ما لها اس کو کیا ہوا، یہ ان رب کا اوہ لہ تیرے رب نے بھائی یہ کی ہے، تیرے رب نے حکم یہ فرمایا ہے، اس لیے اس نے ہر چیز باہر پھینک دی ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، جس دن کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ تو فرمایا جائے گا کیا یہ سچ نہیں ہے، کیا یہ حق نہیں؟ قالوا بلى وربنا کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب کی قسم یہ سچ ہے، ہم بھول گئے تھے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھول گئے تھے، لیکن ہمیں پتا نہیں تھا، اب پتا چلا یہ سچ ہے، اب کہا جائے گا، قالا فرمایا خذوا كل عذاب اب چکھو عذاب بما كنتم تكفرون تم بڑا انکار کیا کرتے، اب جہنم کا ذلت والا اور دردناک عذاب چکھو، تم دنیا میں جس کے مرتکب ہوئے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے پس دے محبوب صبر کیجیے، کما صبر اولی العزم من الرسل جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اپنی قوم کی اذاؤں پر، ولا تختار اللہم محبوب ان کے لیے جلدی نہ کیجیے، اللہ عذاب کرنے میں عذاب طلب کرنے میں، کیونکہ عذاب ان پر ضرور نازل ہونے والا ہے، کل رکو یہ نہ کہہ دے کہ محبوب نے ان کے خلاف دعا کر دی تھی، اللہ ہو دیکھیے عذاب تو آنا ہی آنا ہے، کافروں پر عذاب آنا ہے. رب کہتا ہے محبوب تو نہ کہنا کیونکہ تجھے کوئی تانا نہ دے, تجھے تیری رات میں کوئی ایسی بات نہ کرے. ہاں مجھے کہیں جو کہنا ہے, میرے محبوب کو کچھ نہ کہیں. سبحان کیا اللہ جل مجد کریم کی محبت ہے اپنے محبوب سے کہ عذاب تو میں نے دینا ہے لیکن اگر آپ کہیں گے تو لوگ آپ کی رحمت اللہ العالمین پر اعتراض کریں گے, لوگ آپ کی شان میں ایسا ڈالیں گے. اے محبوب تم نہ کہنا میں ان کو عذاب دوں گا. کہ یوم یرونا ما یوعدونا, گویا وہ جس دن دیکھیں گے اس عذاب کو, عادت کو, قیامت کو جو ان سے جس کا عہدہ کیا گیا. اللہ تو اس کی دلالی اور دعان کے سامنے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو بہت قلیل سمجھیں گے اور خیال کریں گے کیونکہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. اب یہاں 13 سال زندگی, 100 سال زندگی, 150 سال زندگی, 50,000 کے سامنے اگر تقسیم کریں تو کتنے منٹ, کتنے سیکنڈ نکلتے ہیں. اب ان سے کہا جائے گا اللہ لن یلبسوا الا ساعتا من نہار, دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دیر کی ایک گھڑی. اب ان سے پوچھا کتنی دیر دنیا میں ٹھہرے, تم دنیا میں کیا کرتے رہے, کتنے دن, کتنے سال, مہینے. کہیں گے باری تعالیٰ ایک دن بھی پورا نہیں گئے. ارے جو ایک دن تم کہہ رہے ہو تو کیا اس دن کے لیے تم نیکی نہیں کر سکتے؟ یہ خواب کی طرح زندگی گزر جائے گی, یہ ساری کی ساری زندگی ایسے گزرے گی جیسے آنکھ بند کرنے کے بعد آدمی فوراً کھول لیتا ہے. آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی وہاں یہ دنیاوی زندگی معلوم نہیں ہوگی جو اب بڑی لمبی معلوم ہو رہی. بلاغن, یہ تو پہنچا دینا ہے. یہ قرآن نے تو ابھی بتا دی, محبوب نے تو ہر چیز بتا دی. اب جو نہ ماننے جائے جہنم فحال اللہ کو الا القوم الفاسقون, تو کون ہلاک کیے جائیں؟ فاسق بے حکم لوگ, اللہ والے کو ہلاک نہیں کیے جائیں. ان کو تو اس سے بہتر زندگی کا فرما دی جائے, ان کو اللہ جل عبد الکریم کے فرشتے تیاری کیے آئیں گے, ان کو تو استقبال فرشتے کریں گے, ان کا تو قیامت کا دن آنکھ جھپکنے میں گزر جائے گا. تو ہلاک کون ہوئے؟ جو فاسق و فاجر ہے, اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑاتے, جو اللہ رسول کے احکام سے دور ہوتے, ہلاک ہوئے لوگ ہیں. تو رب بھی کہہ رہا ہے کون ہلاک ہوئے, باہر ہلاک ہوئے, کون ہلاک کیے جائے؟ الا القوم الفاسق, مگر بے حکم لوگ جو رب رسول کی مانتے نہیں وہ ہلاک کیے جائیں گے. نیک لوگ نہیں, نیک لوگوں کی تو الحمدللہ پیشوائی ہوگی, نیک لوگوں کی تو عزت افزائی ہوگی. دعا کیجیے اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کرے جن کی پیشوائی کے لیے فرشتے آئیں, ہمیں ان نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان نیک لوگوں کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. الحمدللہ آج سورہ احقاف مبارکہ ختم ہوئی.